الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفرقان کی تقریباً 68 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی. کل کی آیت میں ہم نے عرض کیا تھا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا. اللہ نے ارشاد فرمایا, اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں بناتے, اور اس جان کو کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم رکھا, حرمت عطا کی, اسے ناحق قتل نہیں کرتے. اور اب اگلا حصہ بھی باقی تھا, وہ انشاءاللہ ہم عرض کریں گے. تو اصل میں یہاں بیان ہو رہا تھا ان لوگوں کا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. اوپر تھا یہ 63 نمبر آیت میں, وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, اور اللہ تعالیٰ رحمان کے خاص بندے وہ جو چلتے ہیں زمین پر نرمی کے ساتھ. اور آگے پھر ان کے مختلف قسم کے افعال کا تذکرہ ہے, ان کی اچھی عادات کا تذکرہ ہے. اور یہاں پر ہم نے عرض کیا تھا کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مخصوص بندوں کی ان عظیم خصوصیات پر توجہ کرتے ہوئے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, اور اپنی عادات کو اور اپنے افعال کو ان کی عادات و افعال کی مثل بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ترین بندے نہیں بھی بن سکے, تو بہرحال اچھوں کی مشابہت بہت اچھی ہوتی ہے. تو جو درجات, جو رحمتیں اور برکتیں اور انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان نفوس قدسیہ کو حاصل ہوں گے, اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ضرور حصہ عطا فرمائے گا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مختلف خصوصیات بیان کرتے ہوئے, اب یہ جو ہم نے کل بیان کیا تھا, یہ بیان فرمائی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے ہیں, اور کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے ہیں. ہاں, جب شریعت خود حکم دے دے تو پھر وہ قتل کرتے ہیں, جیسے حاکم اسلام کا کسی کے جرم کی بنا پر قتل کا حکم دینا. اسی طرح اگر کوئی شادی شدہ شخص ہے اور وہ زنا کا اقرار کر لیتا ہے, یا بالفرض گواہوں کی گواہی کی صورت میں اس کا زانی ہونا ثابت ہو جاتا ہے, تو شریعت کی جانب سے رجم کا حکم ہے, تو اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کیا جائے گا. اب یہ بھی ایک ہلاک کرنا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی ڈاکہ مارنے آیا تو مال چھین رہا ہے, یا اس کی طرف سے خوف ہے کہ اگر ہم اس سے پہلے وار نہیں کریں گے تو وہ ہمیں ہلاک کر دے گا, اور کسی نے پستول چلا دی یا اپنا مال بچانے کے لیے اس کو ہلاک کیا, تو یہ ہلاک کرنا قابل گرفت نہیں ہوتا, کیونکہ اب قصور اس شخص کا ہے. تو یہ بھی ناحق قتل کرنا نہیں کہلائے گا, بلکہ اس کا حق حاصل ہے اس شخص کو کہ جو اپنے مال اور جان کا دفاع کر رہا ہے. تو غرض یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے بندے ہوتے ہیں, خاص بندے ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی شریعت کی اجازت کے بغیر قتل جیسے گناہ کبیرہ کا تصور بھی نہیں کریں گے, ارتکاب کرنا تو دور کی بات. آگے ان کی خصوصیت بیان فرمائی کہ ولا یزنون, اور وہ زنا نہیں کرتے ہیں. اور زنا ایک تو معروف معنی ہے زانی کا, کہ کسی نامحرم عورت کے ساتھ کہ جس سے اس کی شادی وغیرہ نہ ہوئی ہو, یعنی نامحرم سے مراد کوئی بھی ایسی عورت جو جس سے اس کا نکاح نہ ہوا ہو, اور اس سے آدمی کوئی غلط فعل کرے, برا فعل کر لے, تو اس کو زنا کہا جاتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے, کان بھی زنا کرتے ہیں, زبان بھی زنا کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ نہ صرف شرمگاہ کے گناہوں سے بچتے ہیں, بلکہ آنکھ, کان اور زبان کے گناہوں سے بچنے کی بھی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں. تو جتنے کان سے گناہ ہوتے ہیں وہ کان کا زنا کہلاتے ہیں, جو آنکھ سے گناہ ہوتے ہیں وہ آنکھ کا زنا, اور جو زبان سے گناہ ہوتے ہیں وہ زبان کا, گویا کہ اس کو زنا قرار دیا گیا ہے. اس لیے اللہ نے جو فرمایا کہ ولا یزنون, اور وہ اللہ کے جو رحمان کے جو خاص بندے ہیں وہ زنا نہیں کرتے, تو مطلب یہی ہوگا, ہم اس کا عام معنی ہی رکھتے ہیں, کہ وہ ان زنا کی جو مختلف اقسام بیان کر دی گئیں ان میں سے ہر قسم سے بچتے ہیں. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا. دنیا میں یا تو سزا ملے گی, جیسے بعض گناہوں کی نحوست کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا کا ظہور ہو جاتا ہے, اور یا پھر مرنے کے بعد, اگر اللہ چاہے گا تو موت کے وقت, قبر میں, پھر میدان محشر میں, پھر آخرت میں. اب ان افعال کا ارتکاب جو ہے وہ دو طرح کے لوگ کریں گے, مسلمان کریں یا کافر کریں. تو اگر مسلمان کرتا ہے تو ان گناہوں کی اگر اللہ نے چاہا تو اس کو سزا ملے گی, لیکن اس کی اگر وہ حالت اسلام پر اس کا انتقال ہوا تو انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب میں مبتلا کیا بھی تو یہ اللہ کا ہی قانون ہے کہ اپنی سزا پوری کرنے کے بعد وہ جنت میں ضرور جائے گا. اور اگر کافر یہ کام کرے گا تو ایک تو کفر کی وجہ سے تو اس کو عذاب ہے ہی ہے, ان کاموں کی وجہ سے اس کو مزید عذاب دیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ اب کافر اگر کوئی شخص ہے تو وہ زنا بھی کرتا رہے, شرابیں پیتا رہے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں کہ چلو جی وہ تو کافر ہی ہے وہ سب کام کر سکتا ہے, نہیں, وہ اس کو بھی ان کاموں کے کا گناہ باقاعدہ حاصل ہوگا, گویا کہ اس پر کفر کے عذاب کے علاوہ مزید عذابات بھی مسلط کیے جائیں گے. اور اگلی آیت یہی بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ, بڑھا دیا جائے گا ایسے شخص کے لیے, یعنی کفر کافر یہاں مراد ہے کیونکہ آیت کا اگلا حصہ اسی طرف اشارہ کرے گا, اور بڑھا دیا جائے گا اس کافر شخص کے لیے قیامت کے روز عذاب, و یخلد فیہ مہانا, اور وہ اس ذلت میں ہمیشہ رہے گا یا اس عذاب میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تو ہمیشہ وہی رہے گا جو کافر ہوگا, لہذا معلوم ہوا کہ یہاں جو انجام بیان ہوا وہ کافر کا ہوا, اور یہاں جو فرمایا کہ یضاعف بڑھا دیا جائے گا اس کا لہ العذاب اس کے لیے عذاب, تو اس سے واضح ہو گیا کہ اس شخص کو کفر کے عذاب کے علاوہ ان چیزوں کا عذاب بھی ملے گا. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص کافر ہے تو بھی وہ اس بات کا مکلف ضرور ہے کہ اس قسم کے امور سے وہ بچے, اگر نہیں بچے گا تو اس کو سزا ملے گی. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما, مگر جس شخص نے توبہ کی اور وہ ایمان لے آیا اور اس نے اچھے عمل کیے. تو یہی لوگ ہیں کہ بدل دے گا اللہ تبارک و تعالی ان کی برائیوں کو نیکیوں سے, اور اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کرے اور اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کا اسلام میں داخل ہونا اس کے سابقہ تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یہ بخاری کی روایت بھی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا اسلام لانا اس کے سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے, گرا دیتا ہے. لہذا اگر کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے, حالت اسلام میں آتا ہے, تو تمام اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے, بالکل وہ ایسا گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. لیکن یہاں پر اس سے پہلے کہ آیت کے بارے میں مزید عرض کروں, ایک چھوٹی سی بات ضرور عرض کر دیتا ہوں, کیونکہ شیطان جو ہے وہ اس قسم کی باتوں کے سننے کے بعد غلط قسم کے مشورے دیتا ہے, اور اگر شرعی رہنمائی ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم ان مشوروں کو, وسوسوں کو قبول کر کے ہلاکت کی طرف بڑھ جاتے ہیں. بعض اوقات معاذ اللہ کوئی بہت زیادہ گناہگار ہے, اس نے یہ سنا کہ اگر کوئی اسلام لے کر آتا ہے تو سابقہ تمام گناہ بخشے جاتے ہیں, تو شیطان فوراً کان میں کہے گا کہ معاذ اللہ تو پہلے غیر مسلم ہو جا, جب غیر مسلم ہو جائے گا تو تیرے سارے جو اعمال ہیں, جتنے گناہ وغیرہ ہیں, وہ یقیناً تیرے نام اعمال میں, تیرے نیک عمل جو حالت اسلام میں کیے وہ یقیناً ضائع تو ہو جائیں گے, لیکن پھر تو اسلام لے آنا. جب دوبارہ اسلام لائے گا تو یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ انسان کا اسلام لانا سابقہ تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے, تو بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا. تو معاذ اللہ اس قسم کا عمل کے بارے میں پختہ ارادہ کرنے کی کوشش کرنا ہی گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور اگر کوئی خدا نخواستہ دل میں پختہ ارادہ کر لے کہ معاذ اللہ چلو میں مرتد ہوتا ہوں, اس لیے کوئی اور مذہب قبول کر لیتا ہوں, تو فقہائے اسلام کے نزدیک اس سے پہلے کہ وہ کوئی عملی قدم اٹھائے, اگر اس کے دل میں یہ بات راسخ ہو گئی اور باطن سے جو ایک مزاحمت ہوتی ہے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس قسم کی تمام مزاحمتیں ختم ہو گئیں، کوئی رکاوٹ نہ رہی، تو عملی قدم اٹھانے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے اس قسم کی حماقت ہرگز نہیں کرنی چاہیے یا اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی انسان نے کچھ سوچا، اس نے غلط کام کیا آئندہ بھلائی ملنے کی امید پر، لیکن اس کی پھر زندگی نے وفا نہ کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا دروازہ زندگی بند ہو گیا۔ تو معاذ اللہ اس برے عمل کے کرنے کی کیا حاجت کہ پہلے آدمی کافر ہو معاذ اللہ اور اس کے بعد مسلمان ہو جائے اس ارادے کے ساتھ کہ اسلام لانا سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اب خود سوچیے ایک کافر کے لیے انعام رکھا ہے کہ وہ اسلام قبول کرے تو سارے گناہوں سے نجات پا جائے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ تو زیادہ مہربان ہے۔ اس لیے آپ کو کوئی برا عمل کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، دل میں پختہ ارادہ کریں کہ آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، اور یہ ارادہ آپ کا اللہ کے خوف کی وجہ سے ہونا چاہیے، تمام گناہ بخشے جائیں گے اور ہم گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جائیں گے۔ لہذا اس قسم کی احمقانہ کارروائیاں نہیں کرنی چاہیے۔ اسی کی نظیر ایک مسئلہ عرض کر دیتا ہوں، ضمناً آگئی بات تو عرض کرتا ہوں، جسے فقہا نے لکھا کہ اگر ایک عورت ہے اس کا شوہر اسے طلاق نہیں دیتا، اگر معاذ اللہ کوئی عورت مرتدہ ہو جائے، اسلام سے خارج ہو جائے، تو اس کا اور شوہر کا نکاح ٹوٹ جاتا۔ تو کسی نے اگر عورت کو مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو، مرتدہ ہو جاؤ، پہلے اسلام کو چھوڑ دو، نکاح ٹوٹ جائے گا، پھر دوبارہ اسلام قبول کر لینا، تو پھر یہ کہ جدید نکاح ہوتا ہے، اگر تم چاہو گی تو اس سے نکاح کرو نہ کسی اور سے کر لینا، تو جو یہ مشورہ دے گا وہ فوراً کافر ہو جائے گا، اور اگر عورت نے مشورہ قبول کیا تو یہ بھی کافرہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ گناہ جس طرح کفر اختیار کرنا یہ کفر ہوتا ہے، اسی طرح کفر اختیار کرنے کا پختہ ارادہ کرنا یہ بھی کفر ہوتا ہے۔ تو معاذ اللہ یہ وساوس نہ آنے پائیں، اس مقام کے اعتبار سے ہم نے بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی، توجہ رکھیے گا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الا من تابا، مگر وہ شخص جس نے توبہ کی، وہ آمنا اور وہ ایمان لے آیا، وہ عمل عملا صالحا اور اس نے اچھے عمل کیے، اچھے عمل کیے یعنی ایمان لانے کے بعد اس نے اپنے اعمال کو سنوارا، ایسا نہ ہو کہ اسلام لانے کے بعد وہ پھر بھی وہ عمل کرتا رہے جو اسلام کے منافی ہیں، عقائد اسلام کے منافی ہیں۔ مثلا کوئی شخص ہے، وہ کہتا ہے جی میں توبہ کرتا ہوں اور مسلمان ہو گیا، تھا وہ پہلے بت پرست لیکن ابھی بھی وہ بتوں کی عبادت جاری رکھے، تو یہ مسلمان نہیں ہے۔ ایمان لانے کا مطلب صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا نہیں ہوتا، بلکہ ایمان لانے کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو کچھ ہمیں ملا یا وہ جو کچھ اپنے رب کے پاس سے لے کر آئے اسے حق اور سچ تسلیم کرتا ہوں، اور نبی کریم جو کچھ لے کر آئے اگر اس کا ہم خلاصہ نکالیں تو یہی ثابت کرتا ہے کہ مذہب اسلام کے علاوہ تمام بقیہ جتنے بھی دین ہیں، جتنے مذاہب ہیں، سب باطل ہیں، سب کی تعلیمات ٹھیک نہیں ہے، صحیح تعلیم بس اس کی ہے مذہب اسلام کی۔ لیکن یہ وسوسہ نہ ہے کہ ادیان جو سابقہ بھی تھے، دین موسیٰ تھا، دین عیسیٰ تھا، اس کی معاذ اللہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تمام باتیں غلط تھیں، ایسا میں نہیں عرض کر رہا ہوں، تمام کیا، اس کی تو کوئی بات غلط نہیں تھی، وہ اللہ کی جانب سے ہی تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کا مسلمان ہونا اسی وقت معتبر ہوگا کہ جب وہ اس وقت موجودہ جو اسلامی عقائد ہیں ان سے ٹکرانے والے بقیہ یا اس کے عقائد سے ٹکرانے والے بقیہ تمام عقائد کے غلط ہونے کا اقرار کرے، وہ یہ کہے کہ مذہب اسلام حق ہے، باقی اس کے خلاف جتنے بھی عقیدے ہیں یا جن کو مذہب اسلام جن عقائد کو غلط قرار دیتا ہے میں ان کو غلط قرار دیتا ہوں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا، مثال کے طور پہ کوئی عیسائی ہے مسلمان ہو جاتا ہے، ہماری ہر بات کو تسلیم کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا رہوں گا بس، تو اس کا اسلام معتبر نہیں ہے، یہ کافر رہے گا۔ تو وہ عمل عملا صالحا سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ شروع کر دے، بلکہ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنے کا مطلب یہی ہے کہ عملی طور پر یہ احکام بھی اپنے اوپر نافذ کرے اور اپنے عقائد کو بالکل ایسا خالص کر لے کہ کسی غلط عقیدے کی پھر گنجائش نہ رہے، باقی تمام عقائد باطلہ کا انکار کرے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا نے فرمایا کہ جب آپ کسی کو مسلمان کریں، مسلمان کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، سب سے پہلے آپ سامنے والے کو بٹھا لیں، اس کے لیے غسل کرنا بھی کوئی حاجت نہیں ہے، آپ پہلے اس کو کلمہ پڑھا دیں، جس طریقے سے میں عرض کر رہا ہوں وہ کام کروا دیں، اس کے بعد غسل کا حکم دے دیجیے گا۔ بعض لوگ بولتے ہیں جائیں پہلے غسل کر کے آئیں، پھر آپ ہمارے پاس آئیے گا. اس کو فقہا نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں جائیں غسل کر کے آئیں, وہ ابھی تو پختہ ارادہ تھا کہ مسلمان ہو جاتا ہوں, اب وہ باہر نکلا, اسے کوئی جاننے والا مل گیا, اس کا پرانے مذہب والا, اس نے کہا تم کہاں جا رہے ہو, کہا غسل کرنے, کہا کہ کیا مطلب, جی میں اسلام قبول کر رہا ہوں. اب اس نے اگر بہکا دیا تو وہ تو غائب ہو جائے گا. یا ویسے بھی شیطان ساتھ ہوتا ہے, شیطان کہاں چاہے گا کہ کوئی شخص کسی باطل دین کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لے. تو اگر شخص باہر نکلے گا تو باہر نکلنے, پھر غسل کرنے, واپس آنے تک شیطان اپنے لشکروں سمیت اس پہ حملہ آور ہوگا اور اس کے ارادے کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا. لہذا فقہا نے فرمایا کہ اس کے غسل کی ابھی حاجت نہیں ہے, فوراً سے پیشتر پہلے اس کو آپ مسلمان کریں, پھر غسل کا حکم دیتے رہیے گا. تو لہذا آپ اسے بٹھا لیں جیسے, اور اس کو آپ کہیں کہ سب سے پہلے آپ مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے کہ آپ اقرار کریں کہ جس مذہب پر آپ تھے, آپ یہ کہیں کہ اس کے جتنے عقیدے جو اسلام سے ٹکراتے ہیں میں ان سب کو غلط اور باطل سمجھتا ہوں, وہ بالکل غلط ہے, باطل ہیں. جب وہ اس کا اقرار کر لے, اس کے بعد پھر اس کو یہ آپ کہیں کہ وہ کلمہ وغیرہ پڑھائیں, اس کا مفہوم اس کو سمجھائیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اس کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے, پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کلمہ یہ پڑھا دیں. تو پہلا کلمہ, دوسرا کلمہ یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ مفہوم اس کو سمجھا کر یہ کلمہ پڑھا دیں, پہلا کلمہ پڑھا دیں, عربی آتی ہے ٹھیک, نہیں آتی تو اس کا مفہوم سے اس کو دہروا دیں. لیکن اس سے پہلے جس عقیدے پر وہ تھا, جس مذہب پر وہ قائم تھا, اس سے بیزاریت کا اظہار کروانا ہوگا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں انہیں بھی برا نہیں کہوں گا, میں اسے بھی صحیح کہتا ہوں اور اسلام قبول کر رہا ہوں. تو ایسا اسلام معتبر نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے عقیدہ باطلہ کو درست قرار دیں اور پھر بھی کہیں مسلمان ہوں, کیونکہ کسی کے عقائد باطلہ کو درست قرار دینا یہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے, تو پھر وہ اسلام میں داخل کیسے ہوگا. اس لیے پہلے بیزاریت کا اظہار کروایا جائے گا, اس کے بعد پھر اس کو کلمہ پڑھانا ہوگا. اب جب وہ یہ کر لے گا تو اللہ نے اس کا انعام پھر یہ بیان فرمایا, فاولائک, تو یہی وہ لوگ ہیں, یبدل اللہ, کہ بدل دے گا اللہ تبارک و تعالی سیئاتہم, ان کی برائیوں کو حسنات, بھلائیوں سے, نیکیوں سے بدل دے گا. اب کتنا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہاں تو انعام بہت بڑا بیان کر دیا گیا. ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما سکتا تھا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں مٹا دے گا, تو مٹانے کا مطلب نام اعمال کا خالی ہو جانا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی قربان جائیے کہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. اگر 100,000 گناہ کیے تھے تو ان کو 100,000 نیکیوں میں بدل دے گا, یہ بہت بڑا کرم ہے. انشاءاللہ اس پر ہم مزید کلام کریں گے اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.